Track 46. Page 46. Unit 7. Long vowel O. Sounds. Listen to the OA and OW sound. OA. OW. O, O, O, A, O, W, O, O. Listen and chant along. O, A, O, W, O, O, O, O, O, goat, O, soap, O, snow. O, window. Now let's chant again. O, A, O, W, O, O, O, O. O, goat. O, soap. O, snow. O, window.